Het NOS-journaal. Een schuilkelder van Artsen zonder Grenzen in de Gazastrook is gisterochtend geraakt door een granaat. In de kelder in Khan Yunis zaten op dat moment ruim 100 medewerkers van de hulporganisatie. 4 van hen raakten gewond, onder wie een meisje van 5. Zij verkeert in kritieke toestand. Artsen zonder Grenzen weet niet wie de granaat heeft afgevuurd. Het Israëlische leger heeft doelen in Khan Yunis bestookt, maar wist dat er een schuilkelder van Artsen zonder Grenzen was en heeft geen evacuatiebevel gegeven. De aanval laat volgens de hulporganisatie zien dat geen plek in de Gazastrook veilig is. De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines heeft in meerdere toestellen loszittende schroeven gevonden. Het gaat in alle gevallen om Boeings van het type 737 MAX 9. De vliegtuigen werden uit voorzorg geïnspecteerd nadat een toestel van een andere maatschappij afgelopen weekend tijdens een vlucht een deel van de romp verloor. Bij hoeveel vliegtuigen United nu mankementen heeft gevonden is niet duidelijk. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft een vliegverbod ingesteld voor alle toestellen van dit type Boeing. Een aantal huishoudens in Ede zit in de kou, want sinds zondagmiddag werkt de stadsverwarming daar niet meer. In eerste instantie waren 2000 huishoudens getroffen. Een deel van hen krijgt nu weer warmte, maar voor sommigen duurt dat nog tot in de ochtend. De Franse marktonderzoeker Ipsos neemt het Nederlandse INO Research over. De twee onderzoeksbedrijven gaan verder onder de naam Ipsos INO. Beide bedrijven zijn bekend van opiniepeilingen. Zo deed Ipsos bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen nog de exit polls. Het weer, het is een heldere nacht met min 2 aan zee tot min 7 in het binnenland. Morgen is het zonnig, maar in het noorden trekken wolken over. De temperatuur ligt rond het vriespunt en door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Veerkracht. Het is niet iets dat je al dan niet in je hebt. Het is dynamisch. Het kan ontstaan, maar helaas ook verdwijnen. Jeugdtraumatische ervaringen kunnen leiden tot een kwetsbaarheid in het verdere leven. En opgroeien in een onveilige omgeving is een beetje hetzelfde als een gevaarlijke beer in je woonkamer hebben terwijl je opgroeit. Vriendschappen kunnen maken dat je je veerkracht vergroot. Dit is de hartslag van Anna-Laura van Harmelen, hoogleraar brein, veiligheid en veerkracht bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze onderzoekt hoe we veerkracht kunnen meten en, nog belangrijker, hoe we het kunnen vergroten. Want iedereen krijgt in zijn of haar leven vroeg of laat te maken met tegenslag. En hoe zorg je er dan voor dat je voldoende veerkracht hebt om vervolgens weer verder te gaan? Geruststellend, iedereen kan het leren. Maar wat meer hulp van onze omgeving, dat zou wel helpen. Misha. Op het ritme van je leven. Anna-Laura, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Meteen maar beginnen met veerkracht. Wat is het? Ja, dat toch? Dat is de grootste vraag. Ja, precies. Ja. Nou, daar hebben wij in ons lab natuurlijk heel lang onderzoek naar gedaan eigenlijk. Van wat is nou de beste definitie van veerkracht? Wat betekent het nou? En dan zie je dat er al heel lang onderzoek gedaan wordt naar veerkracht. Al meer dan 50 jaar. Hoe onderzoek je veerkracht ja, dan? Ja, nou, het is heel mooi. Het begon eigenlijk met een aantal wetenschappers die vooral geïnteresseerd waren in wat maakt dat jonge kinderen die in onveilige situaties opgroeien, dat ze mentale problemen ontwikkelden. En wat ze deden, ze gingen die kinderen volgen over een bepaalde periode in hun leven. En ze vonden eigenlijk dat niet alle kinderen die nare dingen meemaken, dat die ook echt mentale problemen ontwikkelen. Dus dat er een groepje is dat ogenschijnlijk nergens last van heeft. Of in ieder geval niet op dat moment. En dat prikkelde de onderzoekers. Van wat maakt het nou dat sommige kinderen er toch beter mee om kunnen gaan dan anderen? En zo begon eigenlijk het veerkrachtonderzoek. Maar in het begin, in die tijd, dat is in 1955 ongeveer, was er nog een hele simplistische definitie van veerkracht. Dat ging over dat je geen mentale problemen had tijdens of na nare dingen. Maar op dit moment, en dat is dus na een heel aantal jaren onderzoek, weten we dat het iets meer behelst dan dat. Veerkracht nu gaat over een proces van adaptatie dat zich tijdens en na stressvolle ervaringen ontvouwt over tijd. Dus het gaat eigenlijk om goed reageren op stress, nu of misschien in de toekomst. Dus het gaat over iets wat kan veranderen, wat fluctueert en wat onderhevig is aan invloeden van binnen jezelf, maar ook van buiten jezelf. Dus veerkracht is niet echt een ding. Het is meer een label wat we plakken op het goed doen tijdens of na stress. Over een bepaalde tijd of op dit moment. Want ik zeg in mijn introductie geruststellende gedachten: iedereen kan het leren. Maar is dat echt zo? Ja, dat is zeker zo. Maar sommige mensen hebben van nature al wat meer tools om veerkracht te laten zien. En anderen wat minder. En die hebben wat meer hulp nodig van buitenaf. Maar iedereen kan zeker zijn veerkracht, zijn of haar veerkracht opbouwen. Ja. Want ik las in een interview wat je gaf in het boek We Zullen Doorgaan van Lisanne van Zadelhof, dat je veerkracht vergelijkt met een taart. Klopt, ja. Ja, want als je een appeltaart bakt, of als ik een appeltaart bak en jij bakt een appeltaart, dan zullen we ongeveer dezelfde ingrediënten gebruiken, maar niet helemaal. En dat is hetzelfde voor veerkracht. Als wij allebei veerkracht willen laten zien, zullen we ongeveer dezelfde ingrediënten gebruiken, maar niet precies hetzelfde. Met veerkracht is zelfs nog zo dat voor mij kunnen de ingrediënten voor veerkracht kunnen net een beetje anders zijn. En dan is mijn appeltaart net een beetje anders dan die van jou, maar allebei is het appeltaart. Ja, dus voor mij kan het zijn dat mijn veerkrachtingrediënten vooral binnen mezelf liggen. Op het gebied van mijn genen, op het gebied van hoe mijn brein met elkaar, met de structuur in mijn brein communiceren met elkaar. Maar misschien is het voor jou juist dat je heel erg baat hebt bij de steun die je uit je sociale omgeving haalt. En al die aspecten die spelen een rol bij veerkracht. Dus voor de een kan je het van je binnen halen en voor de ander van buiten. En voor de ander is het meer mengelmoes. En dat maakt eigenlijk niet uit, want dat is het mooie. Het gaat uiteindelijk om die appeltaart. Maar het is dan wel voor ieder een persoonlijke zoektocht van waar zit bij mij die veerkracht? Hoe werkt dat bij mij? Klopt. En wat zorgt ervoor dat mijn veerkracht sterker of misschien zwakker wordt? Want op het moment dat jij heel erg veel baat hebt bij de steun uit je sociale omgeving, bijvoorbeeld je beste vriendin waar je heel veel mee bespreekt, en er gebeurt iets met die beste vriendin, dan zal dat een effect hebben op jouw vermogen om veerkracht te laten zien. Nou, dat is hetzelfde voor als jij weet van jezelf, nou, ik slaap, ik heb heel veel slaap nodig. Als dat dan verandert, dan weet je van oké, nu moet ik oppassen. Nu moet ik een beetje meer gezonder gaan eten om het op te vullen op een andere manier. Snap je? Dus je moet, ja, eigenlijk is het een beetje een zoektocht van wat zijn voor mij de beste ingrediënten voor mijn veerkracht. En dat binnenin je zoeken, want als je kijkt naar je DNA, zit daar veerkracht in? Ja, want sterk nog, het is nog moeilijker eigenlijk dan dat. Want de ingrediënten van veerkracht die verschillen ook over je hele leven. Dus in de adolescentie zijn de ingrediënten voor veerkracht niet hetzelfde als die voor de kindertijd. Nou, in de kindertijd zijn bijvoorbeeld genetische aspecten heel belangrijk. En die nemen eigenlijk over je leven een klein beetje af. Maar we weten dat ongeveer 50% van het verschil van het vermogen om veerkracht te laten zien van mensen wordt bepaald door je genetische profiel. Maar dat betekent dat er dus ook heel veel ruimte is voor andere invloeden. Voor je persoonlijkheid, voor je sociale omgeving, voor de cultuur waarin je leeft, voor de sociale cohesie van de maatschappij. Dus al die aspecten hebben allemaal een belangrijke rol in het vermogen van mensen om met traumatische ervaringen om te gaan. Dus qua metafoor kan ik me voorstellen dat je dan bijvoorbeeld, je wordt geboren met een glas water half vol. Dat is dan je veerkracht. 50% van dat glas is half gevuld met water. En naarmate je dus ouder wordt, gaat er water uit. Maar kan er dus ook weer water bij komen? Ja, als je het zo wil zien als het glas helemaal vol is, dat je dan veerkrachtig bent. Ja, zeker. Maar er kan altijd weer wat uit ook. Want dat is denk ik het nadeel aan die metafoor. Is dat er kunnen gewoon veranderingen plaatsvinden waardoor jij minder veerkracht laat zien. Als je ouders gaan scheiden, of je beste vriendin verhuist, of je hebt een probleem met slaap, of je hebt je kan even niet gezond eten, of je hebt heel veel stress op je werk. En al die aspecten spelen allemaal een belangrijke rol. Dus dat zijn dan een soort van stenen die in dat glas terechtkomen met een plons, waardoor het water eruit gaat. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Een andere metafoor is een soort van weegschaal, waarbij je aan de rechterkant van van het midden heb je dan de dingen die je naar beneden halen, zoals stress, nare ervaringen, slecht slaap, racisme, armoede. En aan de rechterkant heb je dan de dingen die helpen. De beschermende factoren, zoals sociale cohesie, de buurvrouw die op je past, die heel erg veel steun biedt, de trainer, de leerkrachten, een supportive ouder misschien, of juist een broer of zus waar je heel veel aan hebt. Nou, al die aspecten en natuurlijk dingen die binnen jezelf zitten, zoals je persoonlijkheid, zoals de manier waarop jij met bepaalde ervaringen omgaat, hoe je denkt aan dingen, speelt een belangrijke rol. Ik kan wel door blijven gaan, maar er zijn een heleboel verschillende factoren en alles speelt eigenlijk in op die weegschaal. En dat maakt het ook een heel fascinerend iets, het begrip veerkracht. Klopt, maar het maakt het ook wel dat het veerkracht zelf eigenlijk niet zo heel veel betekent. Nee, want het hangt ook weer heel veel samen met de term weerbaarheid. Klopt, alleen weerbaarheid gaat echt puur over hoe kan ik met stress omgaan. En dat is niet per se als stress ook echt plaatsvindt, snap je? Terwijl veerkracht gaat echt over het proces wat zich ontvouwt tijdens een stressvolle ervaring of een tijd na een stressvolle ervaring. Maar stressvolle ervaringen of traumatische ervaringen zijn een vereiste om veerkracht te kunnen laten zien. Dus je kan wel heel weerbaar zijn als je nog nooit wat mee hebt gemaakt. Maar je kan geen veerkracht laten zien als je nog nooit wat meegemaakt hebt. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Anna-Laura van Harmelen en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Geweld als publiek gezondheidsprobleem. Boeiend perspectief van Marieke Liem en Anna-Laura van Harmelen. Interessante blog. Mooi artikel, belangrijk thema, complexe materie. That's wonderful, professor Van Harmelen. Congratulations, and Laura. Interessant onderzoek van Anna-Laura van Harmelen. Prachtige oproep, Anna-Laura. Mooi onderzoek, Vrijf. Gefeliciteerd, Anna-Laura. Belangrijk onderzoek met veel maatschappelijke relevantie. Hashtag Anna-Laura van Harmelen. Nou, dat zijn heel veel veren, hè? Wauw. Jeetje, dat had ik niet verwacht. Nee. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je onderzoek doet naar wat ik een heel mooi thema vind, veerkracht, ja, dat je daar toch moeilijk heel veel haat op kan krijgen. Mm. Of wel? Nou, het is wel de reden waarom ik van Twitter af ben. Ja? Ja. Toch wel? Ja, ja. Want soms denken mensen dat je met veerkracht iets bedoelt wat mensen hebben en waar ze mee geboren worden. Dat het een soort van superkracht is die hen beschermt tegen alles wat ze tegen gaan komen. En dat betekent dan, en dan denken ze ook dat je dan bedoelt dat als mensen mentale problemen hebben, dat ze dan geen veerkracht hebben en dat er dan iets mis met ze is. Dat hun eigen schuld is. Ja, en daar kunnen mensen best wel boos over worden. En dat snap ik ook wel. Maar dat is niet de manier waarop wij veerkracht zien in mijn lab. Nee, want misschien even goed om uit te leggen. Je doet ook onderzoek, hè? Je hebt ook promotieonderzoek gedaan. En dan gaat het vooral om veerkracht bij mensen tussen de 10 en 24... die te maken hebben gehad met jeugdtrauma. Ja. Wanneer is iets jeugdtrauma? Want ik hoorde je ook eerder de term zeggen van ja, nare dingen meemaken. Maar dat is natuurlijk ontzettend breed. Relatief en breed. Ja, absoluut. Aan jeugdtrauma of ingrijpende jeugdervaringen. Want ik gebruik zelf die term een beetje interchangeably. Uitwisselbaar. Ja. Ze zijn niet helemaal uitwisselbaar. Als je het hebt over ingrijpende jeugdervaringen, dan heb je het over elke negatieve ervaring die onverwacht zijn in de normatieve ontwikkeling van een kind, waar een kind het functioneren aan moet aanpassen. Dat is een best wel een complexe definitie. En dat betekent dus ook dat wat is nou onverwacht in een normatieve ontwikkeling? En sommige studies die nemen bijvoorbeeld scheiding van de ouders mee. Maar als je weet dat de scheidingprevalentie op dit moment 1 op de 3 is, dan kan je ook zeggen, nou ja, dat is niet meer een onverwachte ervaring in de normatieve ontwikkeling. En, omdat het zo vaak voorkomt. Omdat het zo vaak voorkomt, ja. Precies. En daar zit dat puntje van, nee, maar het moet een negatieve ervaring zijn waar een kind het functioneren op moet aanpassen. Hè? Ze moeten er iets mee. Maar dat is met een scheiding, is dat eigenlijk altijd zo, toch? Klopt, dat kan zijn. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van scheidingen die heel harmonieus zijn. Hè, dus wat ik wil zeggen is dat het afhankelijk is van de situatie en van de interpretatie van het kind. Wat heeft het voor effect op het kind? En dat is eigenlijk ook heel erg belangrijk. Juist die subjectieve interpretatie. We weten bijvoorbeeld van onderzoek van Guido van Wingen dat juist die subjectieve interpretatie, en dit was in het geval van soldaten die uitgezonden worden naar Irak, maar die subjectieve interpretatie van wat ze hadden meegemaakt was uiteindelijk heel belangrijk voor verandering in hoe het brein reageerde na afloop van de uitzending. Dus het impact van stress tijdens de uitzending naar de oorlog was eigenlijk afhankelijk van de subjectieve interpretatie van de soldaten over wat ze hadden meegemaakt. Nou, wat ik dus wil zeggen is dat die subjectieve interpretatie, dus hoe ervaart een kind iets, is heel belangrijk. Maar dat maakt het meteen ook weer een heel complex fenomeen. Dat maakt het dat jeugdtrauma of ingrijpende jeugdervaringen heel breed kunnen zijn. En dat als wij allebei hetzelfde mee zouden maken, maar mijn subjectieve interpretatie is dat het veel heftiger is, dan zal dat er ook voor zorgen dat voor mij het een heftiger effect zal hebben op mij en op mijn leven. En op misschien mijn brein. En dat kan variëren van een beste vriendinnetje dat gaat verhuizen tot aan kindermisbruik. Nou, ik zou willen zeggen dat een beste vriendin die verhuist niet valt onder ingrijpende jeugdervaring. Over het algemeen hebben we het wel echt over chronische stressoren en traumatische ervaringen. Zoals kindermishandeling, zoals een ongeluk krijgen, zoals leven in hele zware armoede. Leven met ouders die mentale problemen hebben of alcohol of middelenmisbruik. En dat dat dan vervolgens een effect heeft op de manier waarop zij met jou omgaan. Dus, dus het is nog steeds een breed concept en dat is ook lastig. Maar ik denk niet dat dat een probleem is. Ik denk dat dat alleen maar benodigt dat we heel duidelijk zijn in waar we het over hebben als we het erover hebben. Wat ik opvallend vond ook in wat ik las over jouw onderzoek is dat het is zichtbaar in de hersenen. Jeugdtrauma. Klopt, ja. Want hoe zie je dat? Ja. Nou, ten eerste moet ik even zeggen dat het gaat over hele grote groepen mensen. Dus als je een groep mensen hebt en je vraagt aan iedereen in die groep mensen van heb je iets heel naars meegemaakt in je jeugd? En ze zeggen ja of nee daarop. Hè? Dus dat is heel simplistisch. En je doet die twee groepen mensen die wel of niet iets heel naars meegemaakt hebben, leg je dan vervolgens in de MRI-scanner. En dan kijk je naar hoe hun brein eruit ziet, hoe het qua anatomie eruit ziet, of je kan kijken naar hoe het functioneert. Dan kan je dus die twee groepen met elkaar vergelijken. En dat hebben wij gedaan. En dan vinden we dat jeugdtrauma inderdaad een effect heeft op de manier waarop het brein eruit ziet, dus de anatomie van het brein, en op de manier waarop het brein functioneert. Maar het mooie is, of tenminste ik vind dat een hele mooie boodschap, is dat dat niet direct gerelateerd is aan hoe die mensen dan functioneren. Want we vonden die effecten van jeugdtrauma bij mensen die mentale problemen hadden, maar ook bij mensen die helemaal nergens last van hadden. Dus het effect van jeugdtrauma op het brein zegt niets per definitie iets over hoe je vervolgens dan je psychische gezondheid zich ontwikkelt. Want hoe is het zichtbaar dan? Zie je dan bepaalde verbindingen vaker voorkomen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat we bijvoorbeeld vonden is dat een bepaalde structuur, de mediaal prefrontaal cortex, die zit een beetje in het midden achter je ogen. En die is heel belangrijk voor denken over jezelf ten opzichte van anderen. En het stuurt het stresssysteem aan. En we vonden dat die bijvoorbeeld kleiner is. 7% kleiner. Bij mensen die zelf zeggen dat ze emotionele mishandeling hebben meegemaakt in hun jeugd. En we vonden bijvoorbeeld ook dat de amygdala, en daar heb je er twee van, en dat zijn eigenlijk de structuren die heel belangrijk zijn voor het snel detecteren van dreiging in je omgeving. Maar we vonden dat die juist verhoogde activatie liet zien bij mensen met jeugdtraumatische ervaringen. Nou, en het idee is dat als je opgroeit in een omgeving, een thuisomgeving waar dreiging heel relevant is, is het heel adaptief voor jou om snel te kunnen detecteren of je ouders in een slechte staat zijn. Je bent veel alerter. Je bent veel alerter, precies. Dat is een soort van hypervigilantie. Hypergevoeligheid voor het detecteren van dreiging in je omgeving. Want dat helpt jou in je thuisomgeving. Hè, dat je, dan kan je ervoor zorgen dat je je ouders vermijdt. Of dat je negatieve confrontaties vermijdt. Maar op het moment dat je dan vervolgens groter bent en je hebt nog steeds die hypergevoeligheid, dan kan het natuurlijk ervoor zorgen dat je in andere sociale situaties misschien onnodig gestrest bent. Precies, want als jij dan naar mij lacht, dan kan ik misschien denken van oeh, ze lacht me uit. Want ik heb die hypergevoeligheid. En misschien denk ik dat niet bewust, maar is dat wel het eerste wat ik voel als iemand naar me lacht. Snap je? Dus die hypergevoeligheid, die zagen we in de amygdala. Nou, dus ik kan er wel doorgaan. Ze zijn er wel een heel aantal andere aspecten. Maar die hypergevoeligheid van de amygdala is een van de sterkste bevindingen die in de wetenschap is gevonden bij mensen met jeugdtrauma. Want in de wetenschap zeggen we altijd van als één onderzoek iets laat zien, is dat leuk. Maar als er meerdere dat bevestigen, dan is het echt bewijs. En daarom is jouw metafoor zo goed over dat opgroeien in een onveilige omgeving. Het is een beetje hetzelfde als een gevaarlijke beer in je woonkamer hebben. Want dan kun je meteen voorstellen hoe dat dus is, hoe dat voelt voor een kind. Klopt, klopt. En ik denk dat het, het komt omdat dat systeem van ons brein, hè, dat dreigingsdetectiesysteem, dat is natuurlijk evolutionair gezien heel adaptief. En dat is gemaakt om in het wild ervoor te zorgen dat we konden overleven. Dus hè, dat we die beer dan in het wild konden vermijden. Maar als die beer thuis zit op de bank en je hebt er chronisch last van, elke dag moet je weer je afvragen van gaat hij nu wel of niet iets doen? Ja, dan zorgt het ervoor dat je brein gewoon op een hele andere manier moet opgroeien. En dat er tegelijkertijd ook minder ruimte en aandacht is voor dingen zoals andere dingen leren. En plannen. Je huiswerk. Precies, plannen. Je huiswerk maken, lekker slapen, goed eten. Ja, want je bent helemaal ingesteld op die fight or flight modus. Geluid van je jeugd. Prachtig. De E-team. Ja, ik word hier echt er helemaal wild van. Ja. Ik vind het echt zo leuk. Wat vond je hier zo geweldig aan als kind? Alles. Dat je alles kan oplossen. Dat er wel altijd wel een manier is om uit problemen te komen. Om als je maar samenwerkt en inventief en vindingrijk bent. En tegen de bad guys vechten. Dat vond ik. Ja, ik was echt als klein kind wilde ik het liefst bij de politie of iets heel tofs doen. Dus dit was helemaal in mijn straatje. Maar ook het vindingrijkheid, dingen maken. Dat is een hele positieve boodschap, hè, eigenlijk in die hele serie. Ja, zeker weten. Ze komen er altijd wel weer uit. Wonderbaarlijk genoeg overleeft iedereen alles. Maar het was als kind vond ik dit prachtig. Ja, ik wilde het liefst wilde ik er zelf ook wel bij. En wat ik ook mooi vond, is dat er ruimte was voor allerlei verschillende soorten persoonlijkheden in dat team. Hè? Je had Faze en Murdoch en BA en Hannibal. En die waren allemaal heel anders. En toch was het een hele goede match. Ja, dat vond ik echt heel mooi. En hoeveel veiligheid was er in jouw jeugd? Heel veel, ja. Mijn ouders die waren onvoorwaardelijk trots op mij. En dat vond ik wel het mooiste. Dat toen ik een grote beurs binnenhaalde, dat mijn vader, ik stuurde de brief door naar mijn ouders via WhatsApp. En mijn vader die zei, hey, er staat dokter van Harmelen, in plaats van dat hij iets zei over die beurs. Het was gewoon even trots als op mijn veterstrikdiploma als op mijn grote beurs. Ja. Daar gaat het ook veel over, hè, in je onderzoek van je omgeving. Dat zo bepalend is voor hoeveel veerkracht je hebt. Klopt. En dan heb je het over omgeving in de vorm van de band die je hebt met je ouders. Maar ook dus vrienden, vriendschap. Ja, zeker. Omdat vrienden beginnen eigenlijk in je adolescentie een hele belangrijke rol te spelen. Je begint in de adolescentie echt je eigen eerste vriendschapsnetwerk op te zetten. Je beste vrienden te maken en te behouden. Relaties worden steeds wederkeriger en steeds onafhankelijker van je familierelaties. En dus ik was heel erg geïnteresseerd en geïntrigeerd in het belang van dan die vriendschappen in de adolescentie. En zeker gezien het feit dat we weten dat in de adolescentie de eerste mentale problemen vaak het eerst voorkomen. En dat als je weet dat jeugdtrauma een van de sterkste voorspellers is voor het ontwikkelen van mentale problemen in de adolescentie, dan kan je de adolescentie ook een beetje zien als het moment van kwetsbaarheid, waarbij de eerste problemen opkomen, maar ook het moment waarop we dus nog iets kunnen doen. Want het brein is nog volop in beweging, in groei. En er zijn dus die nieuwe relaties die je aan het aangaan bent. Dus dat is eigenlijk sparkte mijn interesse in de rol van vriendschap. Nou, en toen vond ik dat vriendschappen zo'n ontzettende sterke positieve rol hebben in het versterken van veerkracht bij jongeren met jeugdtraumatische ervaringen. En dat heb ik ondertussen bij 3 verschillende grote samples kunnen laten zien. Dat ze echt ontzettend sterk aan elkaar gerelateerd zijn. En dat als je vriendschappen veranderen over de adolescentie en toenemen, dat je dan ook een toename in veerkracht ziet. En andersom. Want hoe meet je dat dan? Gaat dat door middel van vraaggesprekken? Van hoeveel vrienden heb je? Hoeveel echte vrienden heb je? Hoeveel kennissen heb je? Ja, je kan vriendschap op een heleboel verschillende manieren meten. Je kan kijken naar subjectieve interpretatie. En je kan kijken van wat is de kwaliteit die jij ervaart. Je kan ook een objectieve maat nemen. En meten hoeveel Facebook-vrienden iemand heeft bijvoorbeeld. En je kan bijvoorbeeld kijken naar de wederkerigheid in relaties. Waarbij je in een klas mensen elkaar laat aanwijzen van wie is je beste vriend. Nou, wat we weten is dat voor het ontwikkelen van mentale problemen, dat die subjectieve interpretatie van hoeveel vrienden heb jij en hoeveel steun heb je aan de vrienden die je hebt, een sterke rol spelen. Misschien nog wel sterker dan die objectieve maat. Dus vandaar hebben we daarnaar gekeken. Dus we hebben mensen inderdaad vragenlijsten voorgelegd en gevraagd van, kan je hierover vertellen over de kwaliteit van je vriendschappen? Hoeveel steun ervaar je aan je vriendschappen? En dat hebben we dan gedaan bij, ik denk over 2400 jongeren tussen de 14 en de 24. En we hebben gekeken naar hun mentale welzijn en wat ze meegemaakt hebben. En toen bleek dus dat hoe beter de kwaliteit van vriendschappen, hoe sterker het mentale welzijn gegeven wat mensen hebben meegemaakt. En dan gaat het niet eens zozeer om de kwantiteit van hoeveel vrienden heb je? Nee. Dat is mooi, hè? Dus ja. Je hebt meer aan één hele goede vriend dan aan 10 kennissen eigenlijk. Ja, want ik kon je zeggen Facebook-vriend. En kijk, dat is mijn idee natuurlijk wel, dat jongeren steeds vaker digitale vriendschappen hebben. Klopt. En ik kan mezelf zo voorstellen dat dat veel minder impact heeft. Of zie ik dat verkeerd? Ik denk het wel. Ik denk wel dat je het verkeerd ziet. Want we weten van bijvoorbeeld onderzoek van Amy Orban in Cambridge, dat voor jongeren tegenwoordig, dat er niet zoveel onderscheid is tussen online en offline vrienden. Maar dat er eigenlijk een soort van één nieuwe vorm van vriendschappen zijn die zowel online als offline plaatsvinden. We weten ook dat jongeren heel veel steun kunnen ervaren van vrienden die ze online hebben gemaakt. Dus ik denk dat het niet zoveel uitmaakt of je nou een goede Facebook-vriend hebt of een goede buurpersoon. Het gaat meer om de kwaliteit van de relatie. Ja. Ik zit nou meteen aan mijn eigen vrienden te denken. Langs een meetlat leggen. Want hoe definieer jij zelf goede vriendschap? Ja, jeetje. Ik denk dat als ik denk aan mijn beste vriendin Jiska, dan denk ik aan iemand waarvan ik weet dat ik er altijd kan bellen en dat ze er altijd voor me zal zijn, ook als ze er niet met me eens is of als ze zelf iets heeft. Nou, dat is een mooie toevoeging, ja. Ook als het niet met je eens is. Ja, zeker. Ja, want je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Je moet gewoon elkaar steun en respect en liefde geven. Ja, want ik moet terugdenken aan, je had een hele tijd geleden, had je zo'n tv-programma, was het volgens mij, dat mensen gingen aanbellen bij hun online vrienden. Oh ja? En dat die zich echt helemaal kapot schrokken van, oh god, wat kom jij hier doen? Oh, er zit toch wel een verschil in, zeg maar, als ik in nood ben. Ik denk dat dat voor onze generatie, ja, ook, als ik dat zo mag zeggen, ook wel inderdaad ook echt zo is. Dat wij heel erg een online en een offline groep hebben. Ja. In ieder geval voor mij geldt dat wel. En ik heb dat ook wel eens meegemaakt, hoor. Dat ik dan iemand tegenkwam die ik online kende. En dat ik dan gewoon echt niet wist hoe ik me moest gedragen tegen die persoon. Waar je het over moet hebben. Awkward. Ja. En als het over je eigen veerkracht gaat, ben je er inmiddels achter van, nou, dit werkt voor mij, veerkracht versterkend, en dit werkt voor mij juist veerkracht afnemend. Ja, ja. Nou, ik heb de afgelopen paar jaar heb ik wel mijn veerkracht flink kunnen testen, zou ik maar zeggen. En ik denk dat voor mij inderdaad vriendschappen en steun ontzettend belangrijk zijn geweest. En sporten. Daar heb ik heel veel effect van gemerkt. Dat als ik maar gewoon beweeg, niet per se heel hard sport of zo, maar gewoon elke dag een beetje een uur mijn ringen volmaken. Dan helpt bij mij heel erg, ja. En gezond eten. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Bigger Than The Whole Sky van Taylor Swift. Waarom die muziek? Ja, nou, ten eerste omdat ik het heel belangrijk vind. Kijk, dit liedje gaat over zwangerschapsverlies. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat wat meer bespreekbaar maken. Ik weet dat ik bij mijn allereerste zwangerschap heb ik ook verloren. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk een hele grote groep, een geheime groep, een club is van mensen die dat ook allemaal hebben meegemaakt, maar er nooit over spraken. Dus toen heb ik me eigenlijk voorgenomen om dit bespreekbaar te maken. Dus toen jij me vroeg van, ja, neem, wat is een liedje wat je aan het wankelen, ja, toen je leven wankelde. Nou, toen kwam dit liedje uit op het moment dat ik het weer meemaakte. En ik vind het A, een heel prachtig lied. Maar B, heel belangrijk dat we wat meer praten over zwangerschapsverlies. En dat we dat wat meer normaliseren. No words appear before me in the aftermath. Salt streams out my eyes and into my ears. Every single thing I touch becomes sick with sadness. Because it's all over now, all out to see. Just a short time, and I've got a lot to pine about. I've got a lot to live without. I'm never gonna meet what could have been, would have been, what should have been you. What could have been, would have been you. Over in Asia, did some force take you because I didn't pray? Every single thing to come has turned into ashes. 'Cause it's all over, it's not meant to be. So I'll say words I don't believe. Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky. You were more than just a short time. Taylor Swift en Bigger Than The Whole Sky. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Anna-Laura van Harmelen, hoogleraar veerkracht. Dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan het verlies van een ongeboren kind, van jouzelf. Ja. Je zei, voordat we gingen luisteren, het is zo belangrijk dat we het hierover hebben. En dat, dat de mensen die dit meemaken, dat ze weten dat ze niet alleen zijn. Klopt. Dat ze eigenlijk deel uitmaken van een soort geheime club. Ja, klopt. Ik denk dat het voor alle nare ervaringen zo is. Dat we erover moeten praten. We weten dat, dat op dit moment 20% van de jongeren maakt huiselijk geweld mee. We weten dat, suïcidale gedachten gigantisch hoog zijn. En als we allemaal alles soort van in een doofpot stoppen, dan doen we eigenlijk allemaal een beetje dat is een beetje struisvogelpolitiek, hè? En dan doen we allemaal alsof het leven alleen maar mooi is. Terwijl als we allemaal praten en open zijn over de nare dingen die er gebeuren, dan laat je zien dat mensen niet alleen zijn, dat het geen gekke ervaringen zijn en dat je er ook weer uit kan komen. En dan kan je ook hulp bieden aan mensen als ze het erover hebben. Want is dat ook iets wat die veerkracht vergroot? Ja, zeker. Dat besef van ik ben niet alleen. Ja, zeker. Een gevoel van eenzaamheid. Een gevoel van niet gezien worden. Dat is een hele belangrijke rol. Speelt dat bijvoorbeeld bij de transitie van suïcidale gedachten naar ook echt suïcidale acties. Dus het is ontzettend belangrijk dat we als maatschappij wat meer oog hebben, letterlijk, voor de nare dingen die mensen meemaken. Dat vond ik ook boeiend in het onderzoek, van dat je het vermogen om terug te kunnen blikken op positieve herinneringen. Klopt, ja. Dat is ook een van de factoren die je veerkracht kan vergroten. Ja, ja, dat vonden we. Dat was mijn masterstudent Adrian. En die ik weet niet meer hoe die erbij kwam, maar die wilde heel graag kijken naar, is er nou een positief effect van als je aan iets leuks denkt? Iets wat je zelf hebt meegemaakt. En wat hij vond is dat op het moment dat je jongeren die nare dingen hebben meegemaakt, dat zij kunnen denken aan een positieve herinnering van henzelf. Dat helpt op het moment dat ze het nodig hebben, als een soort van airbag. Dus ja, dat helpt zeker. En het mooie daarvan is dat je dat kan trainen. En je kan bijvoorbeeld in je telefoon kan je een mapje maken met positieve herinneringen. Foto's van echt een moment van waar je heel blij van wordt als je daar aan terugdenkt. En op het moment dat je dan elke avond eventjes die foto's doorneemt en weer probeert je helemaal in te leven in die ervaring. Hoe rook het? Wat gebeurde er precies? Wat voelde je? Wat zeiden de mensen om je heen? Waarom was het nou zo'n fijne ervaring? Dat maakt dat die herinnering heel lang beter bewaard blijft. En dat je hem dus ook makkelijker kan ophalen op het moment dat je dat even nodig hebt. En heb jij zelf zo'n mapje in je telefoon? Ja, zeker. Ja? Ja, ik heb een mapje in mijn telefoon. En kun je eens zo'n foto beschrijven? De ene die meteen omhoog springt is een moment dat ik met mijn dochtertje van, ik denk dat ze 2 was toen, thuis was en dat we aan het dansen waren op een liedje samen. En ik heb een foto van haar, dat ik had haar hand vast en we draaiden rondjes in de keuken. En ik heb een foto gewoon alleen maar van haar op dat moment. En de lach op haar gezicht en de blijheid. En elke keer als ik naar die foto kijk, dan word ik weer helemaal teruggevoerd naar dat moment in de keuken, samen dansen met Nova. Mooi. Eerder haalde je aan dat onderzoek uit 1955, hè, waarbij een grote groep kinderen in de Stille Oceaan. Klopt, de Children of Kauai Study van Amy Werner, ja. En die zijn 40 jaar lang gevolgd. Ja, klopt. Ja, en het waren alle kinderen die in een bepaald jaar geboren werden op dat eiland. En er waren er 700. En daarvan wisten ze dat er ongeveer 300 waren die opgroeiden in kwetsbare gezinnen. Waarvan de ouders bijvoorbeeld mentale problemen hadden, of heel erg armoede was, of er geweld was in het gezin. En wat bleek van die 300 kinderen, was een derde van de kinderen in de adolescentie hele goed functionerende, gezonde, mentaal gezonde jongeren geworden. En 2/3 niet, die hadden er wel last van. Maar van die 2/3 was vervolgens weer 1/3 die in het latere leven, in de vroege volwassenheid, juist weer wel weer veerkracht lieten zien. Dus dat betekent ook, wat ik heel mooi vind daaraan, is dat als je het op dit moment even niet laat zien, of er toch last van hebt, dat helemaal niks zegt over de toekomst. Iedereen kan op andere momenten toch weer veerkracht laten zien. En dat is een hele optimistische gedachte. Zeker, ja. En eerder liet ik je horen, die reacties op social media. En dat hadden we gemonteerd op een bedje van muziek. En dat was het nummer What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Ik weet niet of je dat gehoord had, maar dat spreek je tegen. Ja, klopt. Ja, want waarom werkt het dus niet zo? Nou ja, nare dingen. Als het je niet doodmaakt, kan je er wel heel erg veel last van hebben. En ik denk dat we dat wel moeten normaliseren. Dat op het moment dat mensen nare dingen meemaken, dat het overgrote merendeel van de mensen daar toch eerst last van hebben. En dan er overheen kunnen komen. Maar dat het voor sommige mensen meteen is en andere een tijdje duurt. En dat dat dus normaal is. Maar het is absoluut niet zo dat iedereen per definitie sterker wordt van nare dingen. Dat is gewoon niet zo. Mensen kunnen uit een heel diep dal moeten klimmen en dan weer terugkomen bij waar ze waren. En dan laten ze gigantisch veel veerkracht zien. Maar dat betekent niet dat ze er sterker van geworden zijn. En je hoeft het niet helemaal alleen te doen, hè? Ik zei ook in mijn introductie van we kunnen best wel wat hulp gebruiken. Van wie moet die hulp komen, vind jij? Dat is een goede vraag. Ik denk van iedereen. Het is een beetje een makkelijk antwoord. Maar ik denk dat we allemaal een hele belangrijke rol kunnen spelen bij de veerkracht van de mensen om ons heen. De mensen die in directe relaties hebben met kinderen, zoals leerkrachten, trainers, buurvrouwen, buurman, dat die misschien een extra speciale rol moeten hebben. We weten bijvoorbeeld dat de leerkrachten zijn degene die de kinderen het meeste zien, die het vaakste zien. Maar helaas zijn de meldingen vanuit het onderwijs naar bijvoorbeeld instanties zoals Veilig Thuis komen niet vanuit het onderwijs. Die komen en hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat mensen. Is heel erg lastig om te zien of een kind echt mishandeld wordt. Je hebt misschien denk je aan makkelijk blauwe plekken die je kan zien. Maar dat kan je natuurlijk niet zien als een kind emotioneel verwaarloosd wordt. Of emotioneel mishandeld wordt. Het is best wel ingewikkeld. Je moet daar als leerkracht goed in getraind worden. En dat is onze verantwoordelijkheid als maatschappij. Dat we leerkrachten in opleiding, dat we die trainen. Dat we die laten zien, wat zijn nou de kenmerken? Wat zijn nou de dingen waar je op moet letten? En ten tweede is er de meldcode van mensen die met kinderen werken. En als je denkt van, hier klopt iets niet. Weet dan dat er een meldcode is en welke stappen de meldcode bevatten. Dat je dus hulp vraagt van collega's, dat je het overlegt, dat je vervolgens Veilig Thuis belt om advies te krijgen. Dus dat je al die stappen, dat je die ook echt proactief onderneemt. Mensen denken, denk ik, dat op het moment dat je Veilig Thuis belt, dat er dan meteen een team komt en het kind uit huis zet. En dat is natuurlijk niet zo. Dus het kan een beetje misinformatie zijn. Het kan zijn dat mensen het lastiger vinden om het te zien. En het kan zijn dat we misschien wel denken van, ja, hier komt dat vast niet voor. En dat is helaas niet zo. Want in elke basisschoolklas zitten er wel kinderen die mishandeld worden. En dat gaat dan over het signaleren. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over het bevorderen van vriendschappen. Als vriendschappen dus zo belangrijk zijn voor kinderen en voor volwassenen. Hoe kunnen we dat nog meer bevorderen? Ja, door mogelijkheden te creëren voor kinderen om vriendschappen aan te gaan. En door kinderen voorbeelden te geven van wat is nou een manier waarop je met je vrienden omgaat? Wat zijn dingen die je misschien wel moet doen of moet laten om vriendschappen in stand te houden? En daar kunnen we op scholen, kunnen we daar trainingsprogramma's, die zijn er ook. Het zijn hele goede trainingsprogramma's waarbij kinderen die interpersoonlijke relaties leren en leren aangaan. En, maar je kan het ook gewoon door mogelijkheden te creëren. Bijvoorbeeld door je kind naar een groepje in de buurt te sturen met, weet ik veel, waar ze gaan knutselen, waar kinderen met gelijke interesse samen kunnen komen. En dat zijn makkelijke dingen die we allemaal kunnen doen, waarbij kinderen kunnen leren om vrienden te maken en ook echt de mogelijkheid hebben om vrienden te leren kennen en daar samen wat leuks mee te gaan doen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een onderzoek zou kunnen uitvoeren zonder beperkingen van ethische overwegingen, wat zou dat dan zijn en waarom? Oh jeetje, wat een vraag. Ja, ik denk niet dat het ethische overwegingen, dat vind ik toch wel een beetje een moeilijk aspect vanwege de doelgroep. Dus die, daar zou ik niet aan meewerken. Maar wat ik op dit moment, ik doe eigenlijk al het onderzoek wat ik heel graag wil doen. Dat is het Thrive-onderzoek, waarvoor we nog deelnemers zoeken, by the way. Maar wat we doen in dat Thrive-onderzoek is kijken we naar wat gebeurt er nou als je mensen in de MRI-scanner een beetje gestrest maakt. Want we weten dat de grootste verschillen in hoe wij reageren eigenlijk pas tot uiting komen op het moment dat we een beetje gestrest zijn. Dus wat we doen is, we vragen jongeren van 18 tot 24 om naar Leiden te komen, naar het laboratorium. En dan laten we ze een hele moeilijke taak doen in de scanner, een rekentaak, waarbij ze best wel een beetje gestrest worden. En dan kijken we dus naar, nou, wat zijn nou de verschillen in hoe hun brein reageert op stress. En dan, wat we dan doen is, dan volgen we ze over tijd in het latere leven, of tenminste in een jaar, sturen we ze wat vragenlijsten. En dan gaan we kijken van, maakt het nou uit hoe jij reageert op stress voor de ontwikkeling van je mentale gezondheid en voor de ontwikkeling van je sociale systeem om je heen? En als jij minder goed reageert op stress, zien we dat dan ook, dat je dan meer mentale problemen ontwikkelt? Ja of nee? Dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus daar zijn we op dit moment mee bezig. En dat is ook mijn droomonderzoek. En daar heb ik ook nog geld voor gekregen om dat te doen ook. Zeg je hem bijna gewoon verbaasd. Ja, nee, ik vond het het is natuurlijk een hele hoop geluk hebben om zo'n beurs. Kijk, hard werken om het uit te denken. Maar ook een hoop geluk. En ik heb dat geluk gehad, gelukkig. Een paar woorden over Anna Laura. Anna Laura is ten eerste een zeer gewaardeerde collega. Goede onderzoeker naar een belangrijk en mooi thema. Dat vooropgesteld. Ze is ontzettend ambitieus. Werkt hard. Misschien soms iets te ambitieus. En werkt soms misschien iets te hard. Maar daar weet ze zelf van alles af. Daar is ze natuurlijk expert op dat gebied. Verder ben ik gewoon ontzettend blij met Anna Laura als collega. Vooral omdat we een hoop lief en leed kunnen delen. De wetenschap is natuurlijk alles behalve iedere dag dolle pret. Er is een hoop wat minder deugd. En daar is het altijd heel fijn om eventjes je hart te kunnen luchten. En samen over de mindere mooie kanten, maar ook de mooie kanten van de wetenschap te kunnen praten. En je hart te kunnen delen. En al deelt Anna Laura volgens mij wat meer ellende bij mij dan ik bij haar. Maar dat is er vergeven. Nee, ik ben ontzettend blij. Het is een leuke collega en goede onderzoeker. En En op een belangrijk thema, veerkracht, wat volgens haar niet schijnt te bestaan. Maar daar kunnen jullie het rustig over hebben. Oh, mooi. Dankjewel, Peter. Ja, Peter Bos, collega van jou, universitair hoofddocent bij dat instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden. Ja, arme Peter, die krijgt al mijn shit over zich heen. Maar hoeveel shit heb je dan? Oh, nou, ik heb je even. Nee, ik heb wel, net als iedereen eigenlijk, ook nare dingen. Maar ik heb wel op wat zal ik eens zeggen? Nou, ik heb een zwaar gehandicapt kind. Dat is natuurlijk iets wat mij wat unieker maakt in die zin. Daar kwamen we achter toen die bijna 1 was. Mijn zoon Flynn, die is nu 11. Die heeft ZEMBL, noem je dat, zwaar meervoudig gehandicapt, whatever, ik weet niet eens hoe dat heet. Hij zit in een rolstoel en hij kan niet lopen, hij kan niet praten. En hij is heel zwaar epileptisch, best wel een zorgenkind. Hij is hij is heel lang in het ziekenhuis gelegen. Toen hij klein was, maar ook afgelopen jaar. Januari, 12 januari moest hij een rugoperatie ondergaan. En toen is hij tijdens herstel eigenlijk ging het opeens heel slecht met hem. Is hij bijna overleden. Dat hakt er wel in. En daarnaast het zwangerschapsverlies, wat ik al zei. Dat is er niet één geweest. En dat is jammer. Het is een mooie droom. Dus dat idee van een ideaal gezinnetje wat ik altijd in mijn hoofd had. En wat ik om me heen dan ook zie. Dat heb ik niet en dat vind ik soms wel lastig, inderdaad. Nou, we zijn nu al een tijdje met elkaar aan het praten. En wat me opvalt is dat er is één woord nog niet gevallen... wat toch vaak snel valt op het moment dat je het over tegenslag hebt. Namelijk acceptatie. Ja, dat is ook wel iets wat ik lastig vind. Ja, acceptatie. Ik denk dat het feit dat wij Flynn nog steeds overal mee naartoe slepen... en ook al doet het onze ruggen zeer... en we vragen eigenlijk niks aan extra's en hulp... dat dat ook wel een beetje aangeeft... dat we het ook niet heel erg geaccepteerd hebben nog... dat we een zwaar gehandicapt kind hebben... Dus dat is, en ik weet vanuit de wetenschap dat acceptatie eigenlijk voorop staat. Dus het was niet bedoeld zeg maar, als een soort van advies naar jou toe, helemaal nee. niet. Maar meer van op het moment dat je het natuurlijk over tegenslag hebt... komt ook heel vaak al in dat soort gesprekken meteen in de eerste 5 minuten... het woord acceptatie om de hoek zeilen. Ja, accepteren van de dingen die maakbaar zijn en die je kan veranderen... en de dingen die je niet kan veranderen. Ja. Dat klopt, dat is ook heel belangrijk... En zo überhaupt de manier waarop je een ervaring waardeert of herwaardeert... als zijnde heftiger of negatiever of positiever... speelt een ontzettend belangrijke rol in hoe jij dan vervolgens daarmee om kan gaan. Ja. Wel lastig dat je bent hoogleraar veerkracht... en dan maak je zelf dit soort dingen mee. Ja. En dan is dat het principe van een tandarts heeft ook gaatjes... Een tandarts doet ook niet helemaal alles precies zoals hij zijn cliënten adviseert. Ja, iemand vroeg mij, je bent hoogleraar veerkracht. Komt dat dan omdat je zelf heel veerkrachtig bent? Oh ja. Dat is grappig. Nee, Lisanne van Zadelhof die zei, er zijn mensen die hebben daarvoor geleerd en voor geleden. En ik ben toevallig eentje die dat alle twee heeft. Een term die ik dus echt heel, heel treffend vond. Ik kende de term dus niet, maar de term rumineren. Ja. Dat is dus een wetenschappelijke term. Gewoon voor het maar door blijven gaan in je hoofd. Het piekeren. Ja, negatieve gedachtenpatronen. En dan daarin blijven hangen eigenlijk. En heeft de wetenschap ook onderzocht hoe je daar dan weer van afkomt? Hoe je dat stopzet, die rumineertrein? Nou, dat onderzoek wat ik eerder aanhaalde, denken aan iets positiefs. Daar hebben we laten zien dat dat zorgt dat je minder rumineert inderdaad. Dat je minder negatieve zelfcognities maakt. Ik weet dat er hele goede wetenschappers zijn op het gebied van rumineren en piekeren. Zoals in Leiden. Mijn collega Bart... hoe heet ik er van achter? Bart. Sorry, Bart. Piekerprofessor. Die heeft er ook een heel mooi boek over geschreven. En daarin geeft hij als tip dat je één keer per dag... gewoon even je nare gedachten even opschrijft. En dat je het daarna los kan laten. Want je hebt je hebt er aandacht aan besteed en dan laat je het los. En dat is eigenlijk precies als veerkracht. Hè? Even bij je ervaring stilstaan en doorgaan. Bart Verkuil. Bart Verkuil, oké. Is bij jou zelf wel eens de veerkracht even op geweest? Absoluut, ja. Toen Flynn de laatste keer in het ziekenhuis lag... en niet... toen heb ik... op aansporen van Peter Bos... even een tijdje thuis gezeten... En even de boel kunnen verwerken. En dat was, ik denk, de eerste keer in de 11 jaar dat we hem hebben... dat ik ook echt even stil heb gestaan met wat we allemaal met hem meegemaakt hebben. En ook echt hulp heb gezocht daarvoor en gekregen. En dat heeft ook heel erg veel geholpen. Ja, zeker. En hielp dan vooral het gewoon even stilstaan of hielp dan vooral de hulp? Ik denk allebei. Ja, allebei zeker. Op een andere manier. Ik denk letterlijk stilstaan en even achterom kijken. Kijken, wat hebben we nou allemaal meegemaakt? Wat hebben we... En de emotie ervaren daarvan. Maar dan vervolgens wel handvatten krijgen om dan vervolgens door te gaan. Dat heeft mij heel veel geholpen. En gewoon even aan iemand die niet een vriend of vriendin is vertellen... hoe stom het allemaal is af en toe. Dat hielp enorm. Nou, dat vond ik dus ook goed in het boek van Lisanne van Zadelhof. We zullen doorgaan over, ik weet niet meer wie dat zei... want ze interviewt daarin verschillende mensen over veerkracht. Mm-hmm. Dat je hoeft het niet altijd bij je vrienden te zoeken. Nee. En dat is heel dubbel, want we hebben natuurlijk heel veel vriendschap gehad... en hoe belangrijk vrienden zijn. Maar dat het soms ook heel goed is om juist je verhaal te doen aan mensen die geen vrienden van je zijn. Nou ja, precies. Want die relatie met vrienden moet in evenwicht zijn, in balans zijn. Op het moment dat jij ergens mee zit en daarmee alleen maar spuit richting je vriend of vriendin, dan kan je juist ervoor zorgen dat die relatie wankel wordt. En dat is natuurlijk niet goed. Dus, en daar zijn therapeuten heel handig voor. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. En wat wil je achterlaten? Ja, zal ik het even pakken? Ja, dat is goed. Oké, daar ben ik weer. Ik heb een beker meegenomen. Een blauwe Le Creuset-beker, want ik hou heel erg van blauwe spulletjes überhaupt. En van Le Creuset en speciaal. Maar met dank aan mijn man die alle spullen in de vaatwasser gooit, zat er een buts in. Oh ja. Deze zomer was ik in Japan, moest ik een lezing geven. En toen vertelde iemand mij daar over kintsugi. En dat is de, ik weet niet of je dat kent. Is dat met die gouden verf? Ja, als er een scheur in aardewerk zit of in iets zit, dan kan je dat gewoon fixen en dan proberen het niet te laten zien dat het stuk is geweest ooit. Maar je kan het ook uitlichten en mooier maken door het met gouden verf, inderdaad, of gouden lijm in dit geval, te benadrukken. Dus je maakt eigenlijk iets moois van iets wat stuk was. En dat vond ik zo mooi en zo, ja, ook een soort van metafoor voor veerkracht. Van, je hebt iets wat stuk was en je maakt het mooier. Dus ik heb een beker en die heb ik zelf dus gefixt met die gouden lijm. En die wil ik graag achterlaten. Mooi. Ja, heel mooi. Dank je wel. En jij mag ook iets kiezen wat iemand anders heeft achtergelaten. Nou, kijk. Dit is van Koen Vergeer. Koen Vergeer, dit is een stuurtje. Een Formule 1 stuurtje. Ik weet niet of je zelf aan het gamen bent of dat je gamers in huis hebt. Maar hij is al 50 jaar helemaal gek van de Formule 1. Schrijft heel veel boeken over. En dit stuurtje, dat gebruikte hij niet. En dit is het boek van Nhung Dam. En dat heet Definitie van Liefde. Roman. Ze was bij mij te gast, theatermaker ook. Oh, leuk. Dan neem ik het boek. Dan neem je het boek. Ik hou van boeken. Oh, goed. Nou, en het gaat over de liefde. Is ook heel mooi, alsjeblieft. Prachtig. En we eindigen ook met de liefde. Je zei dat moet zijn Spinvis en Aafke Romein met Ameland. Prachtig. Waarom die muziek? Ja, ik hou heel erg van Spinvis. Wij gingen een paar jaar geleden op vakantie naar Ameland. En mijn man die doet dan de playlist in de auto en ik rij. Want hij had toen nog geen rijbewijs. En dit liedje kwam voorbij. En het is zo'n prachtig liedje. En het is heel erg die ervaring van op Ameland zijn. En het helemaal stil is daar. En het is helemaal uitgestorven. En er zit in de tekst. En als je goed kijkt, zie je niemand. Dat vind ik zo prachtig. Nou ja, en dat in combinatie met die prachtige vakantie die we daar hadden, dat toen we terugreden, dat mijn dochter heel erg moest huilen, dat ze helemaal niet weg wilde van Ameland. Dat doet me elke keer aan die vakantie denken en aan dat prachtige gevoel wat we dan krijgen. Dus nu is het onze vaste vakantietune eigenlijk. En elke keer als we op vakantie gaan, dan spelen we dit liedje. En je hebt dus duidelijk het vermogen om terug te kunnen blikken op mooie herinneringen. Ja, dankzij mijn telefoon ook wel, hoor. Dankjewel, Anna-Laura van Harmelen, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Niemand woont hier, niemand blijft hier. NPO Radio 1. Twee uur zit Van der Linde met het